godzina piąta. Coraz bliżej do wschodu słońca. Z tej strony Justyna Grabasz. Witam serdecznie wszystkich świeżo dobudzonych i witam ponownie tych, którzy są z trójką od godziny czwartej. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka budzi. Fantastyczny Balkan Beatbox w utworze Blue Eyed Black Boy. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej trójki. A ja aktualizuję listę obecności. Do grona porannych trójkowych słuchaczy dołączył pan Jarosław, pan Karol, pani Krystyna. Jest też pan Andrzej, który pisze: dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor i całemu zespołowi redakcyjnemu. Mam nadzieję, że będzie dobry dla państwa dzień, bo dla mnie bez względu na wszystko będzie dobry, ponieważ wracam do domu i mojej kochanej żony. Pozdrawiam serdecznie z Niemiec wszystkich słuchaczy i oczywiście moją kochaną żonę Krystynę, która przy dźwiękach audycji szykuje się do pracy. No to ja dołączam się oczywiście do pozdrowień. A teraz chyba czas na samplową zagadkę, kto to słyszał. Czyli jak co tydzień prezentuję na antenie utwór, a państwo zgadują, skąd pochodzą wykorzystane w tej piosence sample. A potem wysyłają poprawną odpowiedź na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A dziś przedmiotem naszej zagadki jest utwór Eryki Badu, Fall in Love, Your Funeral. Mm. have your shit rearranged the way I say. You better get on away from here. You gon' see. It's gon' be some slow flaking if I will bring it. If my burger love alone starts, you don't wanna fall in love with me. See, you don't wanna fall in love with me. See, you don't wanna fall in love with me. Worst is what I have done, but you do, till he come. Hey, see, we gon' take this shit from the top. You got to change jobs and change guys. You better get on away from here. Hey, you gon' see, it's gon' be some. My burger alarm starts ringing, blues singing, and flower bringing. If my burger alarm starts ringing, blues singing, and flower bringing. If my burger alarm starts ringing. Don't fall in love with me. Eryka Badu, Fall in Love, Your Funeral, czyli przedmiot naszej dzisiejszej samplowej zagadki. 11 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kalendarium filmowe. I standardowo zaczniemy od urodzin i na początek rok 1910. Wtedy to urodził się Jack Hawkins, brytyjski aktor znany z teatralnych ról szekspirowskich oraz kreacji filmowych, m.in. w obrazach Ben Hur, Most na rzece Kwaj, Bitwa o Maltę, Lord Jim czy Lawrence z Arabii. 14 września 1945 rok to natomiast urodziny Jerzego Zelnika, aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Jest kojarzony głównie z rolą Ramzesa XIII w filmie Jerzego Kawalerowicza Faraon. Zapisał się także świetnymi rolami teatralnymi w Śnie nocy letniej Szekspira czy Wojnie i pokoju Tołstoja oraz w filmach takich jak Dzieje grzechu, Przekładaniec, Chopin pragnienie miłości czy Awantura o basie. Idziemy dalej do roku 1991, wtedy to 14 września. Zmarł Mieczysław Czechowicz, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Stworzył niezapomniane role w kabarecie starszych panów, radiowych programach dla dzieci, w serialach telewizyjnych Wojna domowa, Czterej pancerni i Chłopi oraz w filmach Poszukiwanie, Poszukiwana czy Nie lubię poniedziałku. Był trzykrotnym laureatem Srebrnej Maski w plebiscycie Ekspresu Wieczornego na najpopularniejszych aktorów telewizyjnych w latach 1962-64. W roku 96 zmarł natomiast Ryszard Pietruski, aktor, dyrektor operetki warszawskiej w latach 78-88, znany m.in. z seriali Czarne chmury i 40-latek, a także filmów Prawo i pięść, Rejs czy Wakacje z duchami. W czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz 4. Dywizji Piechoty, brał udział w wyzwoleniu Warszawy i w bitwie o Kołobrzeg. Urodził się 7 października 1922 roku. I dalej data ważna z historii teatru. W 1923 roku premierą sztuki Przechodzień została zainaugurowana działalność Teatru Nowego imienia Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. W 1937 roku placówka zbankrutowała i została zamknięta. Teatr Nowy w Poznaniu został reaktywowany w 1973 roku, a w 2002 otrzymał imię Tadeusza Łomnickiego. I na koniec premiera filmowa. Otóż w 2001 roku na ekrany kin wszedł film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Równolegle z wersją kinową wyprodukowano wersję telewizyjną, 6-odcinkowy miniserial o tym samym tytule. Główne role zagrali Paweł Delong, Magdalena Mielcarz i Bogusław Linda. Co ciekawe, jest to najdroższa produkcja polskiej kinematografii. Trust the body. Mother force the dawn to mention. Golden living dreams of vision. Mystic Christmas. Fantastyczny, zawsze żywy klasyk. Aquarius, czyli utwór z musicalu Hair, tu wykonanie grupy The Fifth Dimension, połączone z kompozycją Let the Sunshine In. Chyba jedno z najbardziej znanych wykonań tego utworu. A ja powiem Państwu, że miałam taką niezwykłą przyjemność w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity oglądać przedwczoraj dokument Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised, opowiadający o festiwalu kultury Harlemu, ogromnej soulowej imprezie roku 69. Zapomnianej, porzuconej mimo wielu godzin nagrań, nigdy nie wspominanej. Trochę przez konkurencyjny odbywający się w tamtym czasie Woodstock, a trochę przez nieciekawą sytuację czarnoskórych mieszkańców Harlemu. Generalnie całe tony nagrań z festiwalu wylądowały w koszu, ale zostały ostatnio odnalezione i na ich podstawie powstał doskonały dokument. Bardzo serdecznie Państwu polecam, miłośnikom soulu, ale nie tylko, ogrom wzruszeń, piękne historie, no i przede wszystkim te doskonałe, niepublikowane wcześniej nagrania. Oczywiście utwór Aquarius w wykonaniu grupy The Fifth Dimension również znalazł się na filmie. Ale że artystów możemy zobaczyć na nim wielu, to nie poprzestaniemy na jednej grupie. Tak się też dobrze złożyło, że utwór, który pojawi się za moment na trójkowej antenie, podesłał mi ostatnio jeden ze słuchaczy, pan Mariusz Spuław, który wysłał to chyba jako taką małą propozycję do wtorkowych poranków. A że to jest prawdziwy soulowy klasyk, to nie zawaham się go użyć. The Temptations i My Girl. Soulowi motownoscy dżentelmeni, The Temptations. Zdradzę Państwu, że na filmie Summer of Soul, o którym chwilę temu opowiadałam, ten utwór pojawia się w wykonaniu solowym w wersji Davida Ruffina. Jeden z członków zespołu The Temptations zdradził nawet, że Ruffin jako jedyny umiał śpiewać w zespole. Cała reszta miała wyglądać. Może to za dużo powiedziane, ale nie da się ukryć, że Ruffin miał w sobie to coś, przede wszystkim fantastyczny głos i całą masę charyzmy. a jak się ogląda jego nagranie na żywo, to robi jeszcze większe wrażenie. Ostatni już raz dziś Państwu polecę, Summer of Soul, film dokumentalny opowiadający o rodzącej się na świecie miłości do soulu i o zapomnianym festiwalu w Harlemie. A tak się jeszcze wspaniale składa, że dokument otwiera nagranie z koncertu Stevie'ego Wondera i jako, że Stevie we wtorkowej audycji Trójka Budzi musi się pojawić, to pojawi się i tym razem. Oczywiście będzie to utwór z albumu My Sherry Amour z roku 69. Hello Young Lovers. Young lovers, whoever you are, I hope your troubles are few. All of my good wishes go with you tonight. Yeah, I've been in love. Fantastyczny Stevie Wonder. A teraz na trójkowej antenie pogoda. I z tego, co widzę, dziś w większości kraju będziemy mieć dość dobrą, słoneczną pogodę. Chmur na niebie mało, choć lokalnie nie można wykluczyć słabych opadów deszczu. A jeśli chodzi o temperaturę, to powiem Państwu, że naprawdę nie najgorzej. Temperatury na przeważającym obszarze kraju przekroczą dziś 20 stopni Celsjusza. Jedynym regionem, gdzie dwudziestek nie zobaczymy, będzie północny wschód. Tutaj temperatury maksymalne to 17-18 stopni powyżej zera. Zdecydowanie cieplej będzie na zachodzie, gdzie lokalnie termometry wskazywać mogą do 25 stopni Celsjusza. Istne lato. W centrum 22-23 stopnie. Biegł za nosząc się. jesteśmy dziećmi. Co chcą na ręce. Jesteśmy dzielni. Wciąż prowadzi nas sen. Dzieci Dzieci, malarze i Natalia Przybysz. To przed chwilą pojawiło się w audycji Trójka Budzi. A ja myślę, że mamy bardzo dobry moment na rozwiązanie cotygodniowej samplowej zagadki Kto to słyszał? Mniej więcej pół godziny temu, no niecałe, prezentowałam na antenie radiowej Trójki utwór Eryki Badu Fall in Love, Your Funeral. Z pytaniem, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym utworze. Odpowiedzi dostałam kilka, ale najszybciej odpowiedział stały słuchacz Nikifor. Gratuluję, a chodziło o utwór Intimate Friends Ediego Hendrixa. No to słuchamy. I want you to know. Eddie Kendricks i Intimate Friends. Rozwiązanie naszej dzisiejszej samplowej zagadki. Kto to słyszał? 21 minut zostało nam do godziny 6, a ja mam dla Państwa kilkuczęściowe piosenkowe kalendarium muzyczne. Dziś sporo dat urodzinowych, ważnych dat urodzinowych. Otóż tak się składa, że 14 września 1959 roku w Norwegii na świat przyszedł Morten Harket, wokalista grupy A-ha. Ich albumy Hunting High and Low czy Scandred Days uzyskały wielomilionowe nakłady, a singiel Take On Me zdobył nawet szczyt listy w USA. Co właściwie po raz pierwszy udało się norweskiemu wykonawcy. Utwór hitem został w roku 85, ale chyba można powiedzieć, że tym hitem jest nadal. A przy okazji niezwykle skutecznym porannym umilaczem czasu.

Fantastyczna Amy Winehouse na antenie radiowej Trójki. Jako że dziś audycję nadajemy ze studia M4, potocznie nazywanego Bierutem, w którym nie ma okien, to ciężko mi powiedzieć, czy już jest jasno, czy nie, także proszę o informację. Wiem jedynie, że na zegarze zostało nam 6 minut do godziny 6, więc dzisiejsza audycja Trójka Budzi dobiega końca. Halina Leszczyńska, Justyna Grabasz, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to poranne spotkanie. A zakończymy utworem I Was Tired of Being Alone w wykonaniu Patrice Rushen. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Glad I got you, so glad I got you. You lifted me up and I'm mad about you.